Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Straks in de Nieuws-BV praten we over de nieuwe zorgpolissen. Veel mensen denken voor het einde van het jaar aan overstappen, maar de zoektocht naar de goedkoopste kan ook tot onvoorziene kosten zorgen. Wat? Er komt op het voetbalveld geen Europees statement tegen discriminatie tijdens het WK. Dat nu in het NOS Journaal met Casper Meijer. Nederland en 6 andere Europese landen zien af van het dragen van de One Love aanvoerdersband tijdens het WK in Qatar. De FIFA heeft namelijk aangegeven dat de aanvoerder een gele kaart zal krijgen als hij die band draagt, die is bedoeld als statement tegen discriminatie. Virgil van Dijk heeft de band vanmiddag dus niet om in het duel met Senegal. Verslaggever Kees Jonkind sprak erover met KNVB-directeur Marianne van Leeuwen. Ja, we zijn natuurlijk super teleurgesteld over het besluit van FIFA dat ertoe leidt dat we inderdaad niet met die aanvoerdersband kunnen spelen. Terwijl we, ja, zoals iedereen weet, 100% achter de boodschap van One Love staan. Dat is een respectvolle, positieve boodschap. Voetbal is voor iedereen. Het is voor inclusie en tegen discriminatie in wat voor vorm dan ook. We wilden heel graag met die band spelen. Hadden dat ook half september al aangegeven met een aantal andere landen, een flink aantal andere Europese landen samen. En nu kunnen we geen kant op. Want we zijn hier in de eerste plaats om te voetballen. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat aan het begin van de wedstrijd er meteen een gele kaart is voor onze aanvoerder omdat hij een band om heeft. Wat zegt dit nou eigenlijk over de FIFA en de manier van doen? Last minute beslissingen die heel impactvol zijn op de organisatie hier. Dat sowieso. Ja. Maar ja, ze zetten jullie gewoon echt voor het blok. Zoals ik al zei, we kunnen geen kant op. We hadden in principe gezegd, de hele discussie over dit soort onderwerpen doen we in de bestuurskamer en niet op het veld. En nu gooien ze hem weer naar het veld, omdat ze komen met sportieve sancties. Zoals die gele kaart, waarvan vanmorgen aan de Engelse bond door de toernooidirecteur is bevestigd dat het inderdaad een gele kaart zou opleveren als we dat zouden doen. Maar ik probeer me dan maar vast te houden aan één lichtpuntje en dat is, het onderwerp staat echt op de agenda, wordt overal ter wereld nu besproken. En ook FIFA komt met, weliswaar op het allerlaatste moment weer, maar met aanvoerdersbanden die eigenlijk precies dezelfde boodschap hebben als de One Love boodschap. Wat heeft dit nou voor consequenties voor bijvoorbeeld de steun aan Infantino voor zijn herverkiezing? Nou, we hebben vorige week naar buiten gebracht dat we de enige kandidaat voor het FIFA-voorzitterschap die er is, Infantino, in principe willen steunen, maar dat we er wel twee voorwaarden aan hebben. Eentje gaat over mensenrechten en de ander gaat over de samenwerking op een constructieve manier met UEFA. En in de gesprekken over deze tweede voorwaarde kan ik me wel heel goed voorstellen dat die gesprekken zijn na het toernooi, dat de gebeurtenissen van vandaag daarin worden meegenomen natuurlijk. KNVB-directeur Marianne van Leeuwen in gesprek met verslaggever Kees Jonkind. Dan gaan we naar Qatar. Verslaggever Danny Simons is bij het stadion waar Nederland vanmiddag de eerste wedstrijd speelt. Danny, wij zijn natuurlijk heel benieuwd hoe de fans reageren op het nieuws van de One Love aanvoerdersband, of eigenlijk het ontbreken daarvan. Maar die fans die zijn nog niet aangekomen bij het stadion, hè? Nee, Casper, dat klopt. Ja, ik ben ook gewoon heel benieuwd. Wij zijn al heel vroeg bij het stadion, omdat we gisteren met de crew naar de openingswedstrijd gingen. En toen kwamen we erachter voordat je bent geparkeerd en alles hebt uitgeladen. En door de hele mallenmolen van beveiliging en zo, bam, duurt het even. We zagen alleen wat oranje fans langs de snelweg toen net lopen. Maar ik heb ze nog niet kunnen spreken, maar dat hoop ik zo meteen te doen. Ga ik zeker even bij ze de reactie peilen. Ja, dan komen we daar later op terug. Danny, hoe ziet het programma eruit vanmiddag? Nou, zometeen over een uurtje begint er eigenlijk een soort van pre-party van de Oranje Mars die zich hier gaat voltrekken. Dat gebeurt al bijna 20 jaar lang bij elke groot toernooi. Dan gaat de bekende Oranje Bus alle supporters voor naar het stadion. In dit geval dus het Al Toumama Stadion in Doha, de hoofdstad van Qatar. Die bus die is al in september vanuit de haven van Antwerpen per boot hier naartoe gebracht. Nou, hij is er dus op tijd. En het is best wel bijzonder dat het is gelukt, hoor. Want je moet weten, er mogen eigenlijk geen buitenlandse voertuigen hier zijn. Maar met hulp van de KNVB is het toch gelukt dat die bus hier zo meteen over straat mag rijden. Een oude dubbeldekker die eigenlijk al overal al is geweest. Maar het is hier midden in de woestijn. Dus zand, dat vinden de Oranje fans die eigenaar zijn van de bus toch wel eventjes spannend. Dat dat niet in die onderdelen gaat zitten van die oude bus. Zometeen dus een DJ die hier gaat beginnen met het draaien op de bus over een uurtje. Dan om 4 uur hier, dat is 2 uur jullie tijd, dan begint de mars echt. En dan daarna gaan die fans natuurlijk het stadion in, waar om 5 uur jullie tijd, 7 uur hier, de wedstrijd begint tegen Senegal. Het wordt spannend. Danny, we horen jou uiteraard later terug vanuit Qatar. Dankjewel. Ook energiebedrijf Essent verhoogt op 1 januari de tarieven, net als Vattenfall. Essent is met 2 miljoen klanten de grootste van Nederland. De laatste tijd zijn de inkoopprijzen van stroom en gas flink gedaald. Maar Essent zegt dat daarvoor de prijzen juist heel hoog waren toen er stroom en gas werd ingekocht door het bedrijf. En daarom stijgt het variabele tarief per 1 januari. Essent hoopt dat het later weer naar beneden kan. Overigens is de stijging voor klanten beperkt door het prijsplafond van de overheid. Dat is de maximumprijs voor energie die de overheid heeft ingesteld. Oekraïne en Rusland ruzien over beelden waarop dode krijgsgevangenen te zien zouden zijn. Volgens Rusland werden de militairen door Oekraïne gedood toen ze zich al hadden overgegeven. Volgens Oekraïne deden de Russen alsof ze zich overgaven om de Oekraïners in de val te lokken. Ondanks hevige protesten eerder dit jaar heeft president Tokayev de verkiezingen in Kazachstan gewonnen. Hij werd met 82% van de stemmen herkozen. Dit jaar liepen protesten tegen de verdubbeling van de brandstofprijzen uit op hevige betogingen tegen de machthebbers. Duizenden mensen werden opgepakt, 250 betogers kwamen om het leven. De kustwacht heeft onnodig veel werk door lege rubberbootjes op zee. Die blijven ronddrijven nadat migranten hebben geprobeerd het kanaal over te steken naar Engeland. Sinds vorig jaar augustus kreeg de kustwacht 155 meldingen over zulke bootjes. Het is bijna altijd loos alarm, zegt de kustwacht, terwijl het extra werk ten koste kan gaan van echte reddingsacties. Het NOS-journaal. Bij een aardbeving op het Indonesische eiland Java zijn zeker 46 doden en honderden gewonden gevallen, meldt de landelijke rampenbestrijdingsdienst. Het epicentrum van de beving lag zo'n 75 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Jakarta, vertelt correspondent Mustafa Margadi. En de beving die werd daar ook gevoeld, hoorde ik van vrienden daar. Ik ben daar op dit moment toevallig niet. De beving die had een kracht van 5,6 op de schaal van Richter. En dat is eigenlijk niet eens zo heftig voor Indonesië. Die zijn wel wat meer gewend, maar toch is de schade wel behoorlijk. Er zouden tientallen gebouwen beschadigd zijn geraakt, waaronder een school, een ziekenhuis, andere openbare gebouwen ook. In Jakarta is voor zover bekend geen grote schade ontstaan. In de Turkse grensregio Karakamish zijn meerdere raketten terechtgekomen die vanuit Noord-Syrië zijn afgeschoten. Dat meldde Turkse media. Een schoolgebouw, 2 huizen en een vrachtauto zouden zijn geraakt, vertelt correspondent Mitra Nazar. Het dodental staat inmiddels op 3. 3 burgerdoden, waaronder 1 docent en een student van een school die geraakt is. En er worden verder nog 10 gewonden gemeld. Die grensregio, die dorpen aan de Turkse kant van de grens, die liggen natuurlijk al heel lang in de gevarenzone. Die zijn ten tijde van militaire operaties wel vaker doelwit. Er zijn wel vaker raketten neergekomen op Turks grondgebied als luchtaanvallen over en weer gaan. De Turkse regering is heel zeker dat dit komt uit de richting van Kobani en wijst naar de YPG, de Syrisch-Koerdische militie die daar zit en waar de Turkse luchtmacht sinds zaterdagavond luchtaanvallen op uitvoert. Dit is zeker een grote escalatie, ongetwijfeld met grote gevolgen. Het wachten is nu op hoe hard de Turkse regering hierop gaat reageren. President Erdogan heeft zojuist gezegd dat er nu wordt gekeken of er ook een grondoffensief zal komen. Want tot dusver was het alleen een luchtoffensief, werd alleen vanuit de lucht aangevallen. Dus ja, een uitbreiding van de aanvallen op Noord-Syrië en Irak is zeker niet uit te sluiten. Correspondent Mitra Nazar. Het conflict tussen Turkije en de Koerdische milities is opgeleid na een bomaanslag in Istanbul ruim een week geleden. Oud-premier Olmert van Israël moet ruim 17.000 euro schadevergoeding betalen aan oud-premier Netanyahu. De rechtbank heeft hem veroordeeld wegens smaad. Olmert had Netanyahu en zijn vrouw en zoon geestesziek genoemd. Netanyahu zei dat Olmert hem steeds beledigde en had een rechtszaak aangespannen. Olmert zat al eens een jaar in de cel vanwege corruptie. Ook Netanyahu is geregeld verwikkeld in rechtszaken. Hij is waarschijnlijk ook de komende tijd weer premier van Israël. En tot slot nog een opvallend bericht uit Almelo. Daar hebben een hulpsinterklaas en een Piet een winkeldief overmeesterd, meldt RTV Oost. De man probeerde afgelopen zaterdag 2 koffers met zagen ter waarde van 400 euro te stelen uit een bouwmarkt. Toen de poortjes bij de uitgang begonnen te piepen, rende hij er vandoor. De Sint, die in het dagelijks leven boa is, stond op dat moment voor de bouwmarkt en zette samen met Piet de achtervolging in. De dief werd in een Almeloze beddenwinkel door het duo overmeesterd en die is meegenomen door de politie. Het is 10 minuten over 12. Het weer nog enkele buien met in het noordoosten mogelijk wat natte sneeuw. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 3 tot 9 graden. Morgen is het bewolkt. In het zuiden valt er wat regen. Bij een matige zuidenwind wordt het morgen 6 tot 8 graden. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit niemand minder dan Wijnand Zwaan. Gelukkig rijdt het op de meeste plaatsen goed door. Maar op de A7 Duitse grens richting Groningen is wel vertraging. De weg is daar voorlopig dicht bij de afrit Westerbroek na een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Omrijden kan via Veendam en Assen over de N33 en de A28. Ster. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de memoir Man zonder rijbewijs van Oek de Jong. Het brengt de gelauwerde schrijver dichterbij dan ooit. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Echt duurzaam beleggen bij Mewind. Geen halfwerk, geen concessies, maar echt 100% duurzaam. En echt nodig, want de zorgen om morgen worden met de dag groter. Start daarom nu met duurzaam beleggen in lokale duurzame projecten bij Mewind. Zo geef je niet alleen jouw spaargeld meer waarde, maar deelt ook de wereld mee in de winst. Doe mee op Mewind.nl. Mewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Dus jij wil je klanten verrassen met kerst? Nou, komt ie dan. Voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Niekoud haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Vandaag besteld, morgen in huis. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. De Volkskrant van dit weekend houdt de gemoederen in Nederland bezig. En zeker ook bij ons, bij BNNVARA. En onze Nieuwsbv-collega en vriend Wim van Klaveren wordt in het stuk aangehaald om de goede acties die hij heeft ondernomen. Hij meldde namelijk wel wat de situatie was op de redactie van De Wereld Draait Door. Veel mensen die bedenken nu, was ik ook maar naar voren gestapt. Maar Wim die deed het. Wim zelf is daar bescheiden over en wil vooral niet dat het over hem gaat. Maar toch gaat het wel heel even over Wim. Want in dat Volkskrant-artikel wordt ook de vraag gesteld: en ik weet niet hoe goed jullie Wim van Klaveren kennen. En die vraag wordt gesteld door NPO-televisiedirecteur Frans Klein. Kijk, omdat heel Nederland natuurlijk ook met brandend verlangen zit te wachten op het antwoord op die vraag, heb ik enkele collega's gevraagd ons antwoordapparaat in te spreken. Ik ben Dolf Jansen. Als je afvraagt wie Wim van Klaveren is, ik heb zoveel aan die man te danken dat ik het echt niet ga lopen opzommen. Maar de man is een drijvende kracht achter zoveel tienduizenden uren topradio dat hij een standbeeld verdient. Plus iemand die het aandurft om zowel de Shavers als Frank Zappa op Radio 1 te draaien. Precies, gewoon nog een standbeeld. Wim van Klaveren. Hi, ik ben Willemijn Veenhoven. En ja, zeker ken ik Wim van Klaveren. Wim is een wandelende encyclopedie en ook nog eens ontzettend aardig en loyaal. Hier Sonja Barend. Ik kan wel vertellen wie Wim van Klaveren was. Is, want die was een paar jaar mijn eindredacteur. En echt, zonder te overdrijven, een briljante man. En je kon het zo gek niet bedenken. Of hij wist overal alles van. En het is natuurlijk heerlijk om zo'n soort baas te hebben. Bovendien is hij ook nog een heel aimabel mens. En niet alleen voor mij, maar dat was hij ook voor de hele redactie. En dat maakt dat je mooie programma's maakt, veel plezier hebt. En dat het een feest is om programma's met hem te maken. Felix Murgens hier. Ik zei gisteren nog, toen ze me vroegen, wie is eigenlijk Wim van Klaveren, dat je altijd de stille kracht van de redactie bent. En iets minder stil als je me soms wat influisterde op mijn koptelefoon. En ik heb je wel vaker gezegd dat als ik ooit nog eens een keer mee ga doen met een quiz, dan gebruik ik jou als hulplijn. Mijn god, man, je bent een lopende encyclopedie. En mabel en briljant in je werk. Mijn naam is Erik Dijkstra. En de vraag is of ik Wim van Klaveren ken. Jazeker ken ik die. Wim van Klaveren, die bewonder ik. En niet alleen om zijn rol in het hele Wereld Draait Door verhaal. Maar dat vind ik wel bijzonder dat hij dat doet. Maar dat hele verhaal, ik ben me kapot geschrokken. En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik ook van ja, ik hoorde blijkbaar bij die harde kern van mensen die vonden dat erbij hoorde, hard zijn tegen elkaar en wie niet mee kan, die valt af. En dat vind ik eigenlijk verdrietig. En Wim is ongeveer de enige die ooit wel eens aan de bel heeft getrokken om te zeggen, nou, ik vind dat niet normaal. En daarom bewonder ik Wim. En Wim is nog veel meer. Frank Zappa-fan, de laatste pure socialist, FC Almere-supporter, iconisch geweten van BNNVARA, maar bovenal een bijzonder mens. En zoals nu ook weer is gebleken, een actievoerder als dat nodig blijkt. Net als deze heren, waar hij het hele repertoire van kent, Nederlands Hoop. Omdat het hier ver vandaan is, en ik geen ene Braziliaan mis. Omdat het hier ver vandaan is, en ik geen ene Pakistaan mis. Omdat het hier ver vandaan is, en ik geen ene Zuid-Afrikaan mis. Omdat het hier ver vandaan is, en ik geen ene Marokkaan mis. Omdat het hier ver vandaan is, en ik geen ene Cambodjaan mis. Omdat mijn hart van steen is, en ik geen ene Chileen mis. Omdat het bier weer fijn is, en ik geen ene Argentijn mis. Voor ik actie. Je ziet een mens van honger sterven, 1000 kilo vlees bederven. Je kwam te vast van je geloof. Je hoort geen mens om water smeken, terwijl je cocktail staat te shaken. Je bent als Indisch doof. En je komt in onrecht van je baas, en die heeft ook jou. Geen geweld is, maar de kogel is al door de kern. En je zegt door slessen niet met tranen, maar je hand, maar je hand rust op de kralen. Overmorgen drinken ze je bloed. En je zegt dat je kogels niet kunt eten, maar jij zou beter moeten weten. Honger maakt als blauwe bonen zoet. Nederlands Hoop. Bram en Freek van de LP. Bloed aan de paal. En is eigenlijk best toepasselijk vandaag. Maar het was bovenal voor Wim van Klaveren. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. De premies voor de zorgverzekering van 2023 die zijn bekend en die zijn flink duurder geworden. Gemiddeld 10 euro per maand. Door deze prijsverhoging zullen naar verwachting nog meer mensen voor het einde van het jaar overstappen en in veel gevallen op zoek gaan naar de goedkoopste polis, ofwel een budgetpolis. Maar daar kleven ook nadelen aan en die zijn niet meteen helder als je die polis afsluit. We gaan erover praten met Babs van der Staak van de Consumentenbond en aan de telefoon is ombudsman zorgverzekeringen Frederik van Zomer. Welkom allebei. Babs, ik begin even bij jou. Want 2023, wat is nou de goedkoopste basisverzekering en wat is de duurste? Nou, de goedkoopste die is €122,95. Die is van Zeker. En de duurste is van ASR. En dan betaal je €156,5. Dus tussen die goedkoopste en duurste zit een verschil van €34. Dus dat is echt fors. Per maand. Ja, inderdaad. Ja. Vorig jaar was dat €44. Dus het verschil is kleiner geworden. En dat is omdat vooral veel goedkope polissen heel erg in prijs zijn gestegen. Ja, en hoe kan het zo zijn dat er toch... Want we zeggen zelf van, nou, het verschil is groot per maand, dat die verschillen zo groot zijn, terwijl de dekking van iedere basisverzekering toch eigenlijk hetzelfde is? Ja, dat klopt. Dus die dekking die is wettelijk vastgelegd. Dus overal krijg je eigenlijk dezelfde zorg. Maar hoe die vergoed wordt, dat verschilt. Je hebt restitutiepolissen. Nou, dan kun je naar elke zorgverlener krijg je alles vergoed, als het geen belachelijke hoge bedragen zijn. Dan heb je de Natura-polis. Nou, dan kun je eigenlijk alleen naar zorgverleners waar de verzekeraar een contract mee heeft, want anders moet je zelf bijbetalen. Dan heb je combinatiepolissen, dat zit daar weer tussenin. Ja. Dan wordt een deel van de zorg wordt gewoon helemaal vergoed. En een ander deel moet je echt naar iemand met wie de verzekeraar een contract heeft. En het is wel opletten dit jaar, want heel veel van die restitutiepolissen, waarmee je dus eigenlijk naar elke zorgverlener kon, die zijn veranderd in combinatiepolissen. Dus dat betekent dat je opeens, als jij een restitutiepolis had, niet meer overal naartoe kan, of je moet bijbetalen. En weet ik dat? Nou, dat is wel iets waar je goed in moet duiken. Want lang niet iedereen leest natuurlijk alle kleine lettertjes van de verzekeraar. En het is wel goed om Een verzekeraar die zal toch wel waarschuwen van, ja, je restitutiepolis is veranderd in een combinatiepolis? Ja, meestal zeggen ze wel wat er verandert dit jaar in de polis. Dus de prijzen, de voorwaarden. Maar goed, daar moet je dan wel heel alert op zijn. Want anders, ja, denk jij, ik kan overal naartoe en moet je opeens toch bijbetalen. Nou, en dan heb je nog de budgetpolis, die noemde je net al. En dat is eigenlijk een uitgeklede Natura-polis. En dat betekent meestal dat niet alle ziekenhuizen gecontracteerd zijn. Dus als jij naar een ziekenhuis gaat waar jouw verzekeraar geen contract mee heeft, moet je een deel van de rekening zelf betalen. Ja, precies. Dan ga ik ook even vragen aan Frederik van Zomeren. Want ja, de goedkoopste polissen zijn nu budgetpolissen. Veel mensen zullen daar nu naartoe gaan. Waar gaat het mis bij die budgetpolissen? Nou, ik denk dat een van de grootste missers bij budgetpolissen is dat mensen inderdaad denken, nou, ik sluit een goedkope verzekering af. Maar op het moment dat ze zorg nodig hebben en ze bijvoorbeeld een verwijzing hebben naar een ziekenhuis, dat ze eigenlijk achterwege laten om te checken bij hun verzekeraar of er inderdaad wel een contract is met dat ziekenhuis. En ze gaan dan naar het ziekenhuis, krijgen de behandeling en worden dan achteraf geconfronteerd met de kosten van die behandeling. Ja, en nu was er onlangs een zaak voor de rechter van een vrouw die had een budgetpolis. Die ging naar het ziekenhuis, dat niet dus direct gecontracteerd was. En ze moest ruim €1600 ziekenhuiskosten zelf betalen. Dat vocht ze aan bij de rechter, ja. Maar de rechter vond dat die vrouw beter had moeten opletten. Is dat terecht? Nou ja, kijk, op het moment dat je een budgetpolis afsluit, wordt er inderdaad van jou verwacht dat je goed kijkt naar waar je de behandeling wilt laten uitvoeren. En tegelijkertijd, er zit dus een belangrijke rol ook voor de verzekeraars op het moment dat zij een budgetpolis aanbieden, dat ze heel duidelijk ook maken en heel veel inzicht geven in, ja, met welke ziekenhuizen ze contracten hebben, welke zorgverleners wel vergoed worden. Maar er ligt hier ook niet een rol voor bij het ziekenhuis? Want als je ergens aankomt dat ze zeggen van, ja, maar mevrouw of meneer, u bent hier niet voor verzekerd bij ons alleszins, dus wij beginnen niet aan die behandeling. Ja, ik denk dat het heel... Je zou hem eigenlijk willen omdraaien. Waarom zou je als zorgaanbieder inderdaad ook niet die informatie bespreken met je patiënt? Want natuurlijk wil een patiënt een bepaalde behandeling, maar als blijkt dat die eigenlijk heel duur is of inderdaad bij een ander ziekenhuis wel vergoed wordt, ja, dan wil de patiënt die keuze natuurlijk hebben. Dus ik zie inderdaad ook... waarom zou de zorgaanbieder daar niet gewoon ook informatie over verstrekken? Al is het maar bij het maken van de afspraak dat helder is, ook voor de patiënt waar die aan toe is. Ja, en Babs, wat vindt de Consumentenbond daarvan? Nou, het moet natuurlijk wel helder zijn voor consumenten wat ze afsluiten. Maar daarom raden we consumenten ook aan van, kijk heel goed naar wat je afsluit. Hè. Dus ga niet klakkeloos kiezen voor de goedkoopste. Maar kijk echt van, nou, welke zorg heb ik nodig? Wie zijn er gecontracteerd? Zijn dat ziekenhuizen bij mij in de buurt of niet? Wat voor zorg verwacht ik nodig te hebben voor het komende jaar? Dus het is echt wel goed om je er goed in te verdiepen. Wij hebben een zorgvergelijker, dan kun je alle zorgverzekeringen dus naast elkaar zetten. Je vult je wensen in. Ook bijvoorbeeld of je een hoger eigen risico wil of niet. Wat voor aanvullende verzekeringen je wil. Nou, en dan krijg je een overzicht van alle verzekeringen. En daar zetten we ook bij van, let op, dit is een budgetpolis. Ja, want u raadt dus aan om je goed te laten informeren. Maar zo'n budgetpolis, raadt u dat af? We raden het niet per se af, maar ben je wel bewust van waar je voor kiest. Dus als jij zegt, nou, ik verwacht eigenlijk geen zorg. Ik neem er genoegen mee dat ik niet bij elk ziekenhuis terecht kan. Dan kan het zijn dat je er wel wat mee kan besparen. Al is er nu één budgetpolis die heel goedkoop is. En de andere twee die er zijn, die zijn helemaal niet bij de allergoedkoopste. Maar realiseer je wel wat de risico's zijn. Want als jij inderdaad toch naar een ziekenhuis moet, nou, dan moet je echt wel de kleine lettertjes lezen en zorgen dat je niet naar een ziekenhuis gaat waar je de rekening of een deel van de rekening, hè, meestal is dat 20-25% van de rekening, moet je dan zelf betalen. Ja, Frederik, jij bent ombudsman of vrouw, hoe ik dat zeg. Maar moeten we, wat vind jij van die budgetpolissen? Moeten we er eigenlijk vanaf? Nou, ik denk dat, ik ben het helemaal mee eens, het een goede optie kan zijn als je je goed laat informeren. En dat je goed van tevoren weet. Ja, maar die teksten zijn vaak helemaal niet te lezen. En ik kan me echt voorstellen dat mensen die misschien niet zo goed kunnen lezen of geen zin hebben om het allemaal te lezen, denken wel gewoon, die denken bij zichzelf: het leven wordt duurder, alles wordt duurder. Ik zie een budgetpolis, ik ga dat gewoon doen. En die gaan niet 33 bijvoegsels lezen. Nee, en ik een voorbeeld, we hadden laatst een jonge student die had een budgetpolis en die kreeg een ongeval, dus die werd naar het ziekenhuis vervoerd. Nou, hij had een hoog vrijwillig eigen risico, dus dat werd aangesproken. Op zich werd die spoedeisende en hulp voor hem wel vergoed. Maar de vervolgbehandeling in het ziekenhuis, ja, daar kreeg hij uiteindelijk ook de rekening van gepresenteerd. 30% moest hij daarvan betalen, omdat het inderdaad geen gecontracteerde zorg was. Ja, die jongen werd geconfronteerd met inderdaad hele hoge kosten. Dus ontzettend belangrijk om je erover te informeren. En inderdaad, als je ook maar twijfels hebt van, nou ja, kom ik in zo'n situatie terecht, kan ik het dan betalen? Dat is wel echt een belangrijke afweging om mee te nemen. Maar de Consumentenbond, jullie vinden toch ook dat het vaak gewoon te moeilijk is, al die kleine lettertjes en alles wat je maar moet lezen, en soms in onbegrijpelijke taal. Zeker waar, maar dat is natuurlijk ook waarom wij een eigen zorgvergelijker hebben, waarin we mensen door dat hele proces meenemen met allerlei uitleg erbij van, nou, wil je dit, wil je dat, keuzehulp voor wel of niet je eigen risico verhogen, hè, want dat kun je ook nog doen om wat geld te besparen. Maar goed, dat moet je ook eigenlijk alleen maar doen als je dat geld, hè, wat je eventueel toch extra moet betalen als je toch zorg nodig hebt, dat moet je dan wel op kunnen hoesten. Dus ja, doe dat niet uit als je echt heel krap zit, hè, en je denkt van, nou, dan verhoog ik mijn eigen risico, want dan kan ik toch, hè, dan krijg ik nu wat korting, een paar tientjes per maand is dat. Dat kan op een gegeven moment, moet je dat wel in één keer op kunnen hoesten. Dus dat is €500 extra als je het tot je maximum eigen risico verhoogt. Daar moet je je wel van bewust zijn. Ja, en de collectieve korting op de premie, die vervalt ook weer weg nu als je bij een werkgever. Dat is ook zo. Ja, nee, want voor veel mensen, en heel veel mensen hebben een collectiviteitskorting, gaat het dit jaar dus extra omhoog, omdat die ook vervalt. Dat was inderdaad maximaal 5%. En die mag dit jaar niet meer gegeven worden op de basisverzekering. Dus inderdaad, het wordt voor heel veel mensen duurder. En toch raden we af om puur alleen naar de prijs te kijken. Kijk vooral ook, wat verwacht ik aan zorg? Wat past bij mijn situatie? Van welke zorgverleners wil ik gebruik kunnen maken? Nou, doe dat via een vergelijker. En bij ons krijg je dan ook gewoon een overzicht van deze verzekering, sluit aan bij je wensen. Dit is de premie. En dan kun je natuurlijk alsnog voor de goedkoopste kiezen. Kijk, Frederik, heb jij daar ook nog iets, een goede tip over? Ja, nee, ik denk dat dit een hele belangrijke is. En ook, kijk ook vooral naar het aanbod wat je nu van je verzekeraar hebt gekregen. Kijk of de voorwaarden veranderd zijn, of er misschien andere zorgaanbieders gecontracteerd zijn. Dus ik denk dat de belangrijkste tip, vooral is het belangrijkste advies, is voor iedereen: kijk altijd, hoe ben je verzekerd? Past dat nog bij de situatie waarin je zit? En als je kan besparen, kijk dan ook heel goed naar de risico's die dat met zich meebrengt en of je dat kunt dragen. En dan heb ik ook nog een goede tip. Blijf gezond. Ik wens iedereen een goede gezondheid toe. Dankjewel, Babs van der Staak van de Consumentenbond en Frederik van Zomeren, de ombudsman zorgverzekeringen. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Straks gaan we het hebben over Don Quixote, de edelman die zich een ridder waande en met schildknaap Sancho Panza het Spaanse land doorkruiste. Gevechten met windmolens. Maar dat waren niet eens de moeilijkste obstakels op de route. Luister maar naar de mannen van Jiskevet. We moeten eigenlijk straks maar zien bij Sancho Panza wat we bij al die kanten doen. Naar links of naar rechts. Want eigenlijk kunnen we al die kanten op? NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Casper Meijer. Ook energiebedrijf Essent verhoogt op 1 januari de tarieven, net als Vattenfall. De laatste tijd zijn de inkoopprijzen van stroom en gas flink gedaald. Maar Essent zegt dat daarvoor de prijzen juist erg hoog waren toen het bedrijf stroom en gas inkocht. Bij een aardbeving op het Indonesische eiland Java zijn zeker 46 doden en honderden gewonden gevallen. De beving had een kracht van 5,6. Het epicentrum lag zo'n 75 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Jakarta. In de Turkse grensregio Karkamis zijn meerdere raketten terechtgekomen die vanuit Noord-Syrië zijn afgeschoten, dat meldde Turkse media. Daarbij zijn 2 doden en 6 gewonden gevallen. De raketaanvallen worden toegeschreven aan Koerdische militanten. En de KNVB is teleurgesteld over het besluit van Wereldvoetbalbond FIFA om aanvoerders die een One Love-band dragen te bestraffen met een gele kaart. Met de band wilden 7 Europese landen, waaronder Nederland, een statement maken tegen discriminatie, maar daar zien ze nu toch maar vanaf. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker is vandaag Lisa Loep. Hoe heeft dit zo lang door kunnen gaan? Het is de vraag die op ieders lippen brandt. En dan heb ik het niet over mijn cabaretcarrière, de muziek van Gordon of de meer dan een uur durende speech van Trump, waarbij zelfs het hielenliekende Fox News wegzepte. Nee, dit gaat natuurlijk over het grensoverschrijdende gedrag bij De Wereld Draait Door. Jarenlang kon daar een angstcultuur bestaan die tientallen medewerkers ziek heeft gemaakt. Maar eigenlijk kunnen we deze vraag stellen bij alle misstanden van deze tijd, waarbij niemand zegt tot hier en niet verder. Of het dan gaat over De Wereld Draait Door, de gaswinning in Groningen, het toeslagenschandaal of de dode arbeiders in Qatar. Allemaal volgen ze hetzelfde patroon. Ik noem dit het van dat ene extra toetje word ik heus niet dik patroon. Ik ben namelijk niet zo naïef dat ik denk dat we elk ongeluk op een bouwsteiger kunnen voorkomen of fraude kunnen bestrijden zonder ooit ook maar één onschuldig gezin te raken. En het is ook heus niet zo dat we elkaar op de werkvloer altijd feedback geven, zoals we dat op die tenenkrommende managementcursus geleerd hebben. Je weet wel, feedback is een cadeautje. Of de feedback sandwich, waarbij je een plakje negatieve feedback sandwich tussen 2 sneetjes positiviteit. De mosterd is optioneel. Zo werkt het natuurlijk niet, dat snap ik ook wel. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Maar in dat realisme schuilt meteen ook de kiem voor de ontsporing die we in al deze gevallen zien. Er staat zoveel op het spel dat 1 individueel slachtoffer niet genoeg is om de boel stop te zetten, waardoor we na elk nieuw incident toch door blijven gaan. Net zoals ik geneigd ben om nog 1 extra toetje te nemen na het avondeten, want van 1 toetje word ik toch niet dik, tot ik me realiseer dat ik 10 toetjes heb gegeten. En zo gaat het bij deze misstanden ook. Want waarom zou je Qatar het WK niet afnemen na de 49ste, maar wel na de 50ste dode arbeider? Na hoeveel verzakte huizen in Groningen is de maat echt vol? Het doet me ook denken aan mijn eigen redenering als ik aan het gamen ben. Dat gaat zo. Ach, dat volgende level maak ik nog even af. Dat kan best. Tot de lege batterijen van mijn controller en de ochtendschemering me laten weten dat ik al 12 uur naar mijn scherm zit te staren. Maar dan is het kwaad al geschied en kun je alleen nog beschaamd terugkijken op het feit dat je niet eerder ingegrepen hebt. En zo kunnen 6500 arbeiders in Qatar sterven en wordt er alsnog vrolijk een WK gehouden. Of kon De Wereld Draait Door haar redacteuren 15 jaar lang aan woedeuitbarstingen blootstellen zonder dat iemand ingreep. We maken onszelf wijs dat het doel de middelen heiligt. Machiavelli in de 21ste eeuw. Maar ik denk dat zelfs hij het schaamrood op de kaken zou krijgen van de hoeveelheid middelen die we hier geheiligd zien. We overtuigen onszelf ervan dat een ongezonde werksfeer gewoon nodig is om de beste talkshow te maken. Dat er voor de gaswinning in Groningen nu eenmaal wat huizen om moeten vallen. Dat we heus nog wel kunnen voetballen in Qatar, ook al schenden ze daar meer mensenrechten dan ik op 2 handen kan tellen. Maar ergens moet er toch een punt zijn waarop we zeggen, tot hier en niet verder. Want het doel heiligt niet alle middelen. We moeten eerder ingrijpen en het beter doen. Ongeacht hoe moeilijk het misschien ook is om ergens anders een WK te organiseren, of afscheid te nemen van de aardgasbaten, of vaarwel te zeggen tegen je best bekeken programma. Soms moet het toch. Simpelweg omdat dat het juiste is om te doen. De Nieuwsbv. Op naar een sprookjesachtige Spaanse wereld. De Nieuwsbv. Er was eens Er was eens een dolende ridder. En met zijn schildknaap trok hij door het Spaanse platteland. En hij vocht tegen gigantische reuzen. Of ja, hoe zat het ook alweer met dat beroemde Spaanse boek... De vernuftige edelman Don Quixote van La Mancha? Dat vraag ik aan Barbara van der Pol. Zij maakte van Don Quixote een prachtige vertaling. En aan Guadalupe Galán Gallego van het Cervantes Instituut. Zij groeide op met de avonturen van de ridder C.Q. Edelman. Welkom allebei. En Barbara, ik begin even bij jou, want we hebben natuurlijk een beetje een opfrisser voor ons brein nodig. Want waar gaat Don Quixote ook alweer over? Aha. Het gaat over... het speelt in 1600, tenminste toen kwam het deel 1 uit. En de hoofdpersoon is een edelman die zoveel ridderromans heeft gelezen... dat hij de idealen van die tijd, wat ook al meteen een beetje belachelijk is... over wil nemen. Dus alle vrouwen die in nood zijn... redden. En bijvoorbeeld ook gevangenen die naar de boten voor slavenarbeid worden gevoerd. Omdat ze tegen hun wil gaan. Bevrijd en zo. Dus hij wordt met zijn idealen al meteen best belachelijk neergezet. En dus hij is een bevlogen meneer. En de Sancho Panza is dus zijn schildknaap. En die is tegenovergestelde. Dus dan heb je de idealist tegenover de realist. En je hebt degene die allemaal wil praten... en de ander wil het liefst kippetjes eten. Je hebt hoog tegenover laag. Maar het knappe van het boek is dat het dus helemaal geen karikatuur is. Ja. En daarom is het natuurlijk zo beroemd geworden en zo. Tot nu toe kun je op je eigen manier proberen te bedenken... wat deze schrijver nou ten diepste heeft bedoeld... Want die twee figuren, het allermooiste van het boek... Cervantes, de schrijver, was ook een theaterman. En dat merk je in het boek. Want de dialogen, de gesprekken tussen die twee... die zijn dus om te beginnen ontzettend geestig... vanwege alle misverstanden. En het zijn zo tegengesteld. Maar de karakters... afzonderlijk, Don Quixote en Sancho Panza maken een ontwikkeling door, psychologisch. Maar ze gaan elkaar kleuren. En ja, daarom wordt het de eerste psychologische roman genoemd... omdat daar een fijne psychologie in zit. Maar tegelijkertijd zie je hoe Cervantes... en dat is voor mij de kracht van het boek... eigenlijk voortdurend een spel met waarheid speelt... en de goedgelovigheid van zowel zijn personages als zijn lezers. Want is, denk ik, het verhaal... er is geen eenduidige waarheid. Voor alles geen radicaliteit. En alles is gedoe en alles... je moet de waarheid per keer afspreken. Nou ja, het is één groot zogenaamd... gedoe om wat is nou waar, het een of het ander. En hij als verlicht man, hè, toch best humanist... Dat kwam op in die tijd, dat was toen belangrijk onder geleerden met name. Daar is hij een voorbeeld van. Maar je kunt het dus gewoon lezen als een oergeestig boek... tussen de dikke en de dunne. En je kunt er van alles in zoeken. En de geleerden die zijn er nog lang niet klaar mee... Half Spanje leeft ongeveer. Ik overdrijf natuurlijk van de interpretatie van wat het boek nou eigenlijk voorstelt. Ja, en Barbara, dus ik hang aan je lippen, maar over dat half Spanje... Ja. We hebben hier Guadalupe aan tafel, die is opgegroeid in Spanje. Ja. En waarschijnlijk ook opgegroeid met Don Quixote. Want ja, als je dit zo hoort en Guadalupe, als jij denkt over Don Quixote... ben je dan trots? Wat is Don Quixote voor jou? Ja, Don Quixote is eigenlijk een idealist. Een man die vecht tegen wat zij denkt dat niet eerlijk is. Ja. En ja, dus daarom is in Spanje heel aanwezig. En iedereen heeft een deel van dit idealistisch. En heel beroemd. Ja, en ben jij nog trots op het boek? Ja, natuurlijk. Ja, want die boek is volgens veel van de critici is de eerste moderne roman. Van een universele werk. in de literatuur. Want alleen de Bijbel heeft meer edities en vertalingen dan Don Quixote. Ho, ho, dus, en de Kleine Prins. Dat heb ik vorige week geleerd in deze rubriek. Ja, dus daar gaan we nog over. Maar goed, Don Quixote, hoe groot is hij nog in Spanje? Ja, hij is heel aanwezig overal. Dus nog steeds. Dus zijn naam staat in hotels, restaurants, scholen. En ook... hoe heet het? Voorwerpen, objecten zoals een luciferdoosje heeft een beeld van Don Quixote of postzegels. En ook een pakje suiker of een zak muffins, koekjes, kaas met de naam van Don Quixote overal. En ook standbeelden in Spanje. Elke stad of vele steden hebben een beeld van Don Quixote en Sancho Panza. Zoals in Madrid, in een van de beroemdste pleinen, Plaza de España, is een groot beeld van Don Quixote. En ook, zijn verhaal wordt nog steeds verbeeld in films, theater, musicals. En nu ook, want jij gaat toch een stukje voor ons voorlezen? Ja, ga ik heel graag voorlezen. Ja. Dus is de een stukje van de molen. Ja, dat gaat vechten tegen de windmolens. Ja. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que suelen tener algunos de casi dos leguas. Mire vuesa merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras, en ellos son gigantes. Claro, muchas gracias. En voor de vertaling ga ik onmiddellijk naar jou toe, Barbara, want wat heb jij hiervan gemaakt? Welke reuzen, zei Sancho Panza. Die daar, antwoordde zijn baas, met die lange armen, die bij sommigen wel bijna 2 mijl lang zijn. Kijk uit wat u doet, heer, antwoordde Sancho. Die dingen in de verte zijn geen reuzen, maar windmolens en wat armen lijken, zijn de wieken. Die worden rondgewenteld door de wind en de molensteen laten draaien. Het is duidelijk, antwoordde Don Quixote, dat je geen ervaring hebt met avonturen. Dat zijn reuzen. Als je bang bent, moet je waken dat je wegkomt en een gebed zeggen, terwijl ik een hevige, ongelijke strijd met hen aanga. Ja, prachtig. Guadalupe, het Cervantes Instituut is de plek, hè, in Nederland als het gaat om de Spaanse taal, om de Spaanse cultuur. Zijn er nog uitspraken van Don Quixote die je terugziet in de Spaanse taal? Ja, zeker. Er is één spraakje dat wordt in het Spaans veel gebruikt. Is zeg, con la iglesia hemos topado. En dat betekent in het Nederlands is... Even denken... met de kerk zijn wij tegengekomen. Met de kerk zijn wij tegengekomen? Met de kerk. En eigenlijk betekent in tegenwoordig in Spanje dit uitdrukking con la iglesia hemos topado betekent dat er een obstakel is. Dat te groot is om te bereiken wat wij willen. En normaal gesproken verwijst dit obstakel naar een hogere autoriteit. Ja. Zoals bijvoorbeeld de kerk. Ja. Dus eigenlijk voor Don Quixote... In de boek van Don Quixote was niet echt dit betekenis. En dat wordt nog altijd gebruikt dus in Spanje. Hebben wij in de Nederlandse taal ook uitdrukkingen uit Don Quixote? Nou ja, het heel erg voor de hand liggen is natuurlijk een klap van de molen hebben. Komt dat uit dat boek? Dat komt niet in het boek voor. Maar dat is dus vanwege het boek in de taal gekomen. En nou ja, en dan kun je zeggen... is het zo erg om af en toe een klap van de molen op te lopen als je prachtige idealen hebt? Ja, zou Sancho zeggen, dat is heel dom. Maar Sancho uiteindelijk was zeer een goede navolger van zijn heer. Want Don Quixote wou stoppen met zijn avontuurlijke rondwalingen. Maar Sancho Panza zei, ach heer, we moeten... iets samen blijven doen. Dus ja, dat is prachtig. En daardoor kunnen we van zoveel avonturen blijven genieten. Dank jullie allebei voor deze opfriscursus Don Quixote. En ik zal mij voor de rest van de uitzending als Don Quixote gedragen. Ik heb immers een beetje een klap van de molen gekregen. Dankjewel. De Nieuws-BV. De aanvoerder van het Nederlands elftal zal straks bij de eerste wedstrijd op het WK in Qatar toch niet de One Love aanvoerdersband dragen. De FIFA heeft een andere aanvoerdersband ingevoerd en dreigt een gele kaart te geven aan aanvoerders die toch de One Love band dragen. En de KNVB is daarvoor gezwicht. Om zich pas op een later moment te beraden over wat te doen met deze laffe sanctie. Ik zou zeggen, pak die gele kaart. Of pak desnoods een rode kaart. Of pak desnoods welke kleur van de regenboog dan ook. Blijf staan voor je principes. Ik heb hier ook een band. Nou ja, eigenlijk een bandje. En daar staat ook op One Love. Marley One Love en dat ze het snoeihard over de stadionspeakers draaien zometeen daarin. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Afgelopen vrijdag zou Joost Swageman 59 jaar geworden zijn. En om de overleden schrijver en dichter te herdenken is die dag wederom de Joost Swageman Essayprijs uitgereikt. Een prijs voor aanstormend schrijftalent. Dit jaar waren er maar liefst 135 inzendingen, waarvan 5 genomineerden overbleven. Maar ja, dan kan er altijd maar één de beste zijn. En die zit hier aan tafel. De 30-jarige Falun Eli Koos. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe voelt het om gewonnen te hebben? Nou, ik ben natuurlijk heel blij. Ik vind het ook wel een beetje overweldigend. En ik vind die aandacht heel erg spannend. Het voelt een beetje alsof ik nu mijn hoofd boven het maaiveld uitsteek. maar het is natuurlijk heel mooi. En het is ook heel erg veel geld voor mij. Dus dat is heel fijn. Hoeveel heb je gewonnen? €7500. Kijk aan. Ja. Nou, en je steekt je hoofd boven het maaiveld uit omdat je prachtig geschreven hebt. En aan de lijn hebben wij Aleid Truijens. Zij is ook schrijfster, maar ook vooral juryvoorzitter van deze essayprijs. Goedemiddag. Ja, dag. Maar voordat wij bij het juryrapport komen, even, wat maakt een essay een essay? Poeh, heb je even? Nee, dat hebben we niet op de radio. Nou, wij hebben als jury een vrij ruim begrip essay gehanteerd. In ieder geval is het geen fictie. Maar dus niet verzonnen. Het moet in de over de werkelijkheid gaan, in de werkelijkheid geworteld zijn. Maar een essay kan wel heel verhalend zijn. En het kan ook vanuit een ik zijn geschreven. Het hoeft niet een spijkerhard betoog of een opiniestuk of zoiets te zijn. En een essay is ook niet per se een wetenschappelijk artikel. Dat hebben we ook wel van tevoren gezegd. En verder zijn we heel ruimdenkend geweest. Dat is heel goed. Falloon, jouw essay heet Bruiklenen. Ja, het is dus ook gedeeltelijk autobiografisch, want dat hoort erbij. Waar gaat het over? Bruiklenen gaat... daar probeer ik een gevoel te beschrijven van thuisloosheid. Wat ik als maatschappelijke klimmer ervaar en heb ervaren. En dat is zowel een letterlijke omstandigheid als een gevoel. Want ik woon aan Tikraak, dus dat betekent dat ik geen woonrechten heb. Dus dat is allemaal heel instabiel. Maar het is ook een soort diepgeworteld gevoel dat er altijd al zit van dat er geen plek voor me is. En ja, dat rare, gecompliceerde gevoel, daar probeer ik een soort woorden aan te geven. Ja, dat is goed gelukt. Want je hebt niet voor niks gewonnen. Maar het is ook, in het kort, je was postbode, maar wel met een diploma van de kunstacademie op zak. Dus die werelden moet je dan proberen samen te laten komen. Ja, terwijl het dan voelde, omdat ik weer postbode werd nadat ik een diploma op zak had, dat die tijd op de kunstacademie eigenlijk wegviel. Omdat ik dacht, nu is het weer normaal. Ja, en Alait, wat maakte Falloons essay nou de allerbeste? Ja, wij vonden het een hele mooie combinatie tussen een persoonlijk verhaal en een maatschappelijk verschijnsel. Het gaat inderdaad over, als je het in abstracte termen wil zeggen, over sociale stijging, de diplomamaatschappij, de positie van een kunstenaar in de carrièrewereld. Maar ook wat krijg je van huis mee en wat vind je vanzelfsprekend. Maar dat is in dit verhaal verbeeld aan de hand van een persoonlijke geschiedenis. Maar daar blijft het niet in hangen. Het wordt breder getrokken. En dat vonden wij zo mooi. Dat het in beide wortelt. Ja, deze prijs ook... gaat u verder. Ja, het is ontzettend goed geschreven. Kijk, iedereen moet het maar lezen in de Nederlandse boekengids of op de site daarvan. Daar staan trouwens 5 prachtige genomineerde essays. Maar het is, kijk, voor mij en ik denk ook voor de andere juryleden, je wilt eerst gewoon met plezier uitlezen. Hè? Dat je de ene alinea volgt op de andere en je denkt, ha, dit ga ik eens even lekker lezen. En dat gevoel hadden wij heel erg bij dit essay. Dat het geweldig, je wordt er doorheen gestuwd. Ja, dus, en nu is de prijs ook vernoemd naar Joost Zwageman. Zit er in dit essay ook echt Zwageman-achtige karakteristieken? Nou ja, dat was niet per se een criterium. Maar ook in de essays van Joost Zwageman zit en het persoonlijke en het culturele of maatschappelijke of bredere. Hè? Hij is wel een beetje helemaal niet de uitvinder, want heel veel schrijvers schrijven zo. Maar die wisselwerking zit er bij hem altijd in. En dat houdt het ook heel erg levendig. Ja. En dat is eigenlijk bij alle 5 genomineerde essays, maar in het bijzonder, het essay Bruiklener van Falloon, is dit het geval. Ja, en Falloon, zou je dan een stukje willen voorlezen? Ja, dat is goed. Ik heb een stukje gekozen waarin ik probeer te beschrijven hoe het voelde toen ik met alleen een MAVO-diploma naar de kunstacademie ging. Dus dat ga ik gewoon voorlezen. Toen ik eindelijk ging studeren, dacht ik dat die mogelijkheid op ieder moment uit mijn handen gegrist zou kunnen worden. Dus jaste ik de studie er in een moordentempo doorheen en zorgde dat ik nooit een puntje achterliep. Veel studiegenoten pakten het rustig aan. Ze liepen bewust vertraging op omdat ze meer tijd wilden om zich te ontwikkelen. Wanneer ze een vraag kregen, konden ze minutenlang stil zijn. Gewoon om na te denken. Hun nieuwsgierigheid naar mij maakte me wantrouwig. Ik had nooit nieuwsgierig leren zijn. Ik was gewend om alleen de hoognodige informatie te vergaren. Dat wat nodig is om je te redden. Daar zit een deur, daar een raam. Dat is de vluchtroute. Ik voelde me dommer en lomper dan mijn klasgenoten en vond het moeilijk om verbinding te maken. Ik wist ook wel dat het aan mij lag, dat hun interesse in mij oprecht was. Maar dat je dat weet, dat het aan jou ligt, betekent nog niet dat je het kan veranderen. Ja, je voelt, ja, mooi, prachtig. En je schrijft ook dat je je dommer en lomper voelt dan je klasgenoten. Het heet ook bruiklenen, omdat je, ja, eigenlijk zweeft tussen die twee werelden. Maar nu je deze prestigieuze prijs hebt gewonnen, voel je nog steeds bruiklenen? Ja, het helpt natuurlijk wel, zo'n prijs. Ja, ik denk dat, ja, ik denk ook dat ik de drang naar schrijven, dat heeft ook heel erg te maken met dat ik graag gezien en begrepen wil worden. Omdat ik toch, ja, een beetje een vis uit het water voel. Dus ja, zo'n prijs zorgt er dan toch wel voor dat ik iets meer het gevoel heb dat die vis er mag zijn. Die vis mag er zeker zijn. Maar voel je nu ook een vis in het water tussen al die andere vissen die schrijver zijn? Ja, misschien wel. Het is altijd heel moeilijk om dat te laten landen, denk ik. Ik probeer ook heel erg de complimenten die ik erover krijg en dingen die mensen erover zeggen echt goed te lezen en tot me door te laten dringen. Maar dat, ja, je zal het wel herkennen misschien, dat het niet altijd landt. Ja, Aleid, Van Luun mag toch zichzelf, ja, echt schrijver noemen? Nou zeker. En ik hoop ook heel erg om nog meer essays of misschien wel fictie van Van Luun te lezen. En ik ben er ook eigenlijk helemaal van overtuigd dat dat gaat gebeuren. Maar ik snap ook de druk, hè? Ik bedoel, je moet nooit druk op iemand leggen. Dat zullen wij zeker niet doen. Maar kijk, de jury kijkt ook daarnaar. Voor zover je dat kunt zien, hè? We kunnen ons natuurlijk, we zijn geen toekomstvoorspellers. Maar je ziet, ja, de mogelijkheden, de potentie, het talent. En daar is deze prijs voor. En, hele, ja, goede aanmoediging. En Van Luun, in alle overtuiging gekozen. Je boekcontract is binnen. Waar gaat je debuutroman over? Ik ben bezig met een roman die ook gebaseerd is op mijn jeugd, maar het is wel fictie. En het gaat, ja, in het kort over een broer, een zus en hun vader die wonen op een staakcaravanpark. En het gaat, denk ik, over samen kind zijn en dezelfde ervaring delen. Maar dan enerzijds man en anderzijds vrouw worden en daardoor uit elkaar groeien. En het gaat ook heel erg over zacht geboren zijn, maar hard moeten worden. Dat belooft wat. We kijken uit naar jouw debuutroman. Maar vooralsnog onwaarschijnlijk hartelijk gefeliciteerd met het winnen van deze Joost Wageman essayprijs. Juryvoorzitter Aleid Truins, dank je wel. En het essay is te lezen op de site van de Nederlandse Boekengids. Van Luun, dank je wel. Dank je wel. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. NPO Radio 1 podcast. Er zijn doden gevallen. Meer dan 6.500 migranten overleden. En er zou sprake zijn van moderne slavernij. Toch gaan we allemaal kijken. Het gaat om commerciële belangen. Journalisten, sponsoren, de KNVB, iedereen doet mee. Wat is er gebeurd onderweg naar het WK? En dragen wij daar verantwoordelijkheid voor als we kijken? Wij denken dat dialoog over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent. Samen met Clary Polak onderzoek ik, Hugo Borst, de schaduwkanten van het WK. Luister naar het WK Wegkijken. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh, nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check voor 15 december rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Check dus voor 15 december rente.dsb.nl of u nog rente ontvangt. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Straks praten we met Sander Heijnen over zijn podcast De Ommezwaai, over de transitie naar groen en duurzaam. Dit keer over de motieven van de ommezwaai van klimaatactivisten. Dat zometeen. Nu eerst het dodental na de aardbeving in Indonesië loopt op. Dat in het NOS Journaal. Casper Meijer. In Java is het dodental opgelopen tot 56. Er wordt gevreesd dat het aantal nog verder zal oplopen. Zo'n 700 mensen zijn gewond geraakt. Meer dan 300 huizen zijn verwoest of beschadigd. Dat meldt de Landelijke Rampenbestrijdingsdienst. Het epicentrum van de beving lag zo'n 75 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Jakarta, vertelt correspondent Mustafa Margadi. En de beving die werd daar ook gevoeld, hoor ik van vrienden daar. Ik ben daar op dit moment toevallig niet. De beving die had een kracht van 5,6 op de schaal van Richter. En dat is eigenlijk niet eens zo heftig voor Indonesië. Die zijn wel wat meer gewend, maar toch is de schade wel behoorlijk. Er zouden tientallen gebouwen beschadigd zijn geraakt, waaronder een school, een ziekenhuis, andere openbare gebouwen ook. Nederland en 6 andere Europese landen zien af van het dragen van de One Love aanvoerdersband tijdens het WK in Qatar. De band is bedoeld als statement tegen discriminatie. De FIFA zegt dat de aanvoerder die de band toch draagt een gele kaart zal krijgen. De KNVB is daar teleurgesteld over, maar blijft onverminderd achter de boodschap van One Love staan, zegt directeur Marianne van Leeuwen. Dat is een respectvolle, positieve boodschap. Voetbal is voor iedereen. Het is voor inclusie en tegen discriminatie in wat voor vorm dan ook. We wilden heel graag met die band spelen, hadden dat ook half september al aangegeven met een aantal andere landen, een flink aantal andere Europese landen samen. En nu kunnen we geen kant op. Van Leeuwen benadrukt dat het onderwerp nu wel wereldwijd wordt besproken en ziet dat als een lichtpuntje. En we blijven nog even in Qatar. Daar is verslaggever Danny Simons bij het stadion waar het Nederlands elftal het vanmiddag opneemt tegen Senegal. Danny, er is zo'n oranje mars naar het stadion. Oranje fans zijn zich aan het verzamelen. Is het daar al druk? Ja, het druppelt langzaam vol hier bij de bus. Er zullen zometeen zo'n 30 mensen op deze bus staan. Nou, ik denk dat we bij dat aantal al bijna wel zijn. En in totaal verwachten ze zo'n 300 mensen die dan achter de bus aanlopen. Tenminste, de organisatie zei, als er minder dan 300 zijn, dan zijn we teleurgesteld. Er is zojuist een DJ begonnen met draaien hier op de dubbeldekker bovenop de bus. En dan gaan ze over een uurtje lopen. Dan begint de mars. Stapvoet zal de bus rijden. Iedereen dus hup erachteraan. Allemaal in het oranje. En toen net sprak ik al eventjes met een van de eigenaren van de bus. Hey, Casey! Hey! Heb je een broodje meegenomen, jongen? Onze DJ mee. Hi. Ik ben Mara, Henk. Ik doe het stukje. Ik denk even dat je er houdt, maar je natuurlijk. Henk, een van de eigenaren van de beroemde Oranjebus. Al bijna 20 jaar gaat hij mee, hè? Alle grote toernooien. En nu dus hier in Doha. Hoe is dat? Fantastisch. Ja, dat is echt te gek. Het is een... Het is echt een waanzinnig land. Ontzettend goed geregeld. Het zijn hele aardige mensen die heel behulpzaam zijn. We horen alleen maar positieve verhalen hier over dit land. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Dus we zijn hartstikke blij dat we hier zijn. Tuurlijk, het is zeker niet alles goed gegaan. Maar laten we ons alsjeblieft vanaf dit moment gewoon eens positief focussen op het positieve wat er is. En daar hopen wij met onze bus een steentje aan bij te dragen. Laten we eens naar binnen gaan. Kan dat? Ja, dat kan. Kom maar. We lopen nu de bus in. Even kijken. Ah, ik loop gelijk tegen de bar aan. Ja, die werkt niet. Hè? Dat, nee, er zit een tap op. Nee, geen drank. Nee, alcohol mag niet. Nee. En ik zie ook een mixer voor de muziek. Dat is voor de muziek straks, ja. Ja, hier hebben we de chauffeur die lekker hier voorin zit. En zometeen de bus heel langzaam naar het stadion laten rollen. En lopen we nu naar boven, want het is een dubbeldekker. Boven is, daar ligt heel veel voor het stadion. Want we helpen de KNVB een beetje met alle vlaggen voor in het stadion en zo. En straks tijdens de parade. Ja? En hier komen we op het balkon. En uiteindelijk. Hier hebben wij het technische deel. Hier zijn onze accu's, van alles en nog wat. Ja, dit is het. En hier gaan we straks van de parade genieten. Nu is er net nieuws naar buiten gekomen, Henk, over die One Love band. Ja. Over dat Virgil van Dijk die niet gaat dragen. Wat vindt u daarvan als echte Oranje-fan? Nou, dat vind ik eigenlijk wel zonde. Ja, dat moet niet. Dat moet de FIFA niet doen. Ze moeten niet zo kinderachtig doen. Ze moeten gewoon dat toestaan. En ik vind het ook jammer, want in een stadion draag ik hem vanavond ook. En ik denk, dat doe ik samen met de aanvoerder. Maar ja, potverdorie, hè, dat vind ik jammer. Ja, zonde, dat moet niet. Dat is een minpuntje voor de FIFA. Had Virgil die gele kaart moeten riskeren? Ja, weet je, dan ga je je bemoeien met het sporthart van de aanvoerder van het Nederlands elftal. Aan de ene kant misschien wel, aan de andere kant begrijp ik dat hij zo lang mogelijk in het toernooi wil blijven. En het gaat tenslotte wel om het WK voetbal, waar hij heeft al zoveel pech gehad met zijn carrière, met blessures, dat hij er niet bij kon zijn. Hij wil gewoon spelen. Hij wil gewoon spelen. En wij willen ook dat hij speelt. Zeker. En hoeveel woorden tegen Senegal? Laten we eerst maar eens gaan voor een overwinning en een goed resultaat. En hoeveel het wordt, dat boeit me dan eventjes niet. Eerst maar eens, het is gewoon lekker dat je de eerste wedstrijd weet te winnen. Dus daar hoop ik op. Oranje fans in aanloop naar de wedstrijd van vanmiddag. Nederland speelt om 5:00 tegen Senegal. In Nijmegen zijn 2 Spanjaarden gearresteerd die in hun eigen land verdacht worden van moord. Ze zouden in juni in de buurt van Sevilla iemand hebben doodgeschoten en ergens hebben gedumpt. Daarna zouden ze naar Nederland zijn gevlucht. Spanje heeft om hun overlevering gevraagd. Oud-premier Olmert van Israël moet ruim 17.000 euro schadevergoeding betalen aan oud-premier Netanyahu. De rechtbank heeft hem veroordeeld wegens smaad. Olmert had Netanyahu en zijn vrouw en zoon geestesziek genoemd. Netanyahu spande daarom een rechtszaak aan. Bij de presidentsverkiezingen in Kazachstan is zittend president Tokayev herkozen met 82% van de stemmen. Echt spannend was het niet, want van tevoren was eigenlijk al duidelijk wie er zou winnen. Het NOS-journaal. Ook energiebedrijf Essent verhoogt op 1 januari de tarieven, net als Vattenfall. Essent is met 2 miljoen klanten de grootste van Nederland. De laatste tijd zijn de inkoopprijzen van stroom en gas flink gedaald. Maar Essent zegt dat daarvoor de prijzen juist erg hoog waren toen er stroom en gas werd ingekocht. Daarom stijgt het variabele tarief per 1 januari. Essent hoopt dat het later weer naar beneden kan. Overigens is de stijging voor klanten beperkt door het prijsplafond. Dat is de maximumprijs voor energie die de overheid heeft ingesteld. De GGD wil schurft eerder opsporen door PCR-tests aan te bieden. Schurft is besmettelijk en komt vaak voor bij mensen die dicht op elkaar wonen, zoals studenten. Steeds meer mensen hebben de hardnekkige huidziekte. Eerder testen kan verdere verspreiding tegengaan, zegt de GGD. We nemen wat schilfers af. En die schilfers kan je vervolgens in het lab verder behandelen. En daar kijken of het DNA van de schurfmeid in zit. Dus we hopen zeker om die curve weer naar beneden te krijgen. En naar het oude peil. Aldus de GGD in Amsterdam. Een hulp Sinterklaas en een Piet hebben in Almelo een winkeldief overmeesterd, meldt RTV Oost. De man probeerde afgelopen zaterdag 2 koffers met zagen ter waarde van €400 uit een bouwmarkt te stelen. En toen de poortjes bij de uitgang begonnen te piepen, rende hij weg. De Sint, die in het dagelijks leven boa is, stond op dat moment voor de bouwmarkt en zette samen met Piet de achtervolging in. En die werd even verderop in een Almeloze beddenwinkel door het duo overmeesterd. De man is meegenomen door de politie. Het weer, enkele buien met in het noordoosten mogelijk wat natte sneeuw. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 3 tot 9 graden vanmiddag. Morgen is het bewolkt, in het zuiden ook wat regen. En bij een matige zuidenwind wordt het morgen 6 tot 8 graden. En nogmaals, een goedemiddag Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag. De A7 Duitse grens richting Groningen is dicht tussen Hoge Zand en de afrit Westerbroek door een ongeluk met 2 vrachtwagens. Dat gaat waarschijnlijk nog wel een paar uur duren. Omrijden kan via Veendam en Assen over de N33 en de A28. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven, er was een aanrijding bij Geldrop. Er staat nog 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. BNN Vara. Freek Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. De berichten en rapporten rondom de klimaatverandering stemmen niet al te vrolijk. Onderzoeksjournalist Sander Heijnen duikt daarom voor zijn podcast De Ommezwaai hoe groene beslissingen worden gemaakt. I see trees of green. Niemand ontkomt er nog aan. Iedereen op de planeet gaat het voelen, of voelt het natuurlijk al, de opwarming van de aarde. Code rood, concludeert het klimaatpanel van de Verenigde Naties. De mens is onmiskenbaar de oorzaak van de snelle klimaatverandering. De Ommezwaai met Sander Heijnen. Ja, we hadden het afgelopen week al over de grootste vervuiler, Tata Steel, de grootste belegger, ABP, de boeren. En deze week hebben we het over de ommezwaai van de klimaatactivisten zelf. Bij mij aangeschoven natuurlijk Sander Heijnen, de onderzoeksjournalist en de podcastmaker en activist Hiske Arts. Welkom allebei. Dank je. Sander, ik begin even bij jou. Want waarom koos je voor deze aflevering naar de klimaatactivisten zelf? Nou, terwijl ik bezig was met die serie maken, toen zag je de wereld een beetje veranderen. Dus het werd soep gegooid naar schilderijen. En ik merkte bij mezelf ook dat ik... En nog een ander punt overigens. Ik werd uitgenodigd om te komen spreken bij een actie van Greenpeace op Schiphol. En daarbij zeiden ze, je hebt het risico dat je gearresteerd wordt. En toen begon ik na te denken van, ja, wat maakt nou eigenlijk bij onszelf? Hè? Wij weten zelf allemaal dat we die aarde lever moeten houden. Daar hebben we zelf heel veel belang bij. En waarom komen we dan niet in actie? Waarom durven we dan niet zelf de strijd aan te gaan? Dus ik dacht, ik ga gewoon eens verkennen met activisten die dat wel durven en wel doen. Van wat drijft hen nou en wat brengt het hen nou? Omdat we uiteindelijk met z'n allen veel harder zullen moeten zeggen dat we een leefbare wereld willen. Anders dan krijgen we hem gewoon niet. Ja, en Hiske zit tegenover jou. En je noemt haar in jouw podcast activist nieuwe stijl. Wat bedoel je daarmee? Ja, dus het klassieke activisme, even in mijn eigen definities dan. Hè, dat is jezelf ergens aan vastketenen. Wat op zich ook belangrijk en zichtbaar is. Maar een nieuwe stijl. Hè, je hebt gewoon nu steeds meer activisten. Hoogopgeleide, goed geschoolde activisten. Die via de rechtbank en via procedures proberen om... we hebben de Shell-zaak gezien. Hè, om Shell te bewegen, om minder CO2 te gaan uitstoten. We hebben de klimaatzaak van Urgenda gezien tegen de staat. Dus die gewoon via de middelen van de staat, eigenlijk de middelen die het systeem zelf biedt, proberen te strijden om die leefbare wereld en die 1,5 graad binnen handbereik te brengen. En dat vind ik een hele intelligente vorm van activisme die misschien wel veel effectiever is dan het klassieke vastketenen. Nou, Hiske, wat vind je van deze uitleg? Nou, ik denk ten eerste, je hebt echt alle mogelijke manieren nodig. Dus je hebt die druk nodig van alle kanten. Dus ik zou het niet als een of-of willen benaderen of zeggen dat de ene een betere manier is dan de andere. Want je hebt echt verschillende methodes nodig. Maar ik denk wel dat die manier via het recht wel een manier is die heeft bewezen verandering te kunnen veroorzaken. Of in ieder geval de druk te kunnen verhogen. Dus daarom is dat zeker een manier die wij nu aan het bewandelen zijn. Die bewandelen jullie, maar er wordt dus ook soep tegen een schilderij aangegeven. Gegooid. Wat vind je daarvan? Ik zou het niet doen. Ik zou zelf geen soep tegen een schilderij aangooien. Ik snap de wanhoop ontzettend goed. En ik vind wel dat het op een bepaalde manier heel mooi de boodschap neerzet van dat het niet te begrijpen is dat we ons daar drukker om maken dan om de dreiging wat we aandoen met onze leefomgeving, met onze wereld, met ons klimaat. Dus ik snap wel heel erg waarom ze dat doen. En het heeft mij ook wel echt... toch alweer geconfronteerd. Dus ik kan me toch wel voorstellen dat het meerdere mensen zijn die denken van, hey, hoe kan het dat ik me daar wel druk over maak? Ja, en Hiske, jij bent beroepsactivist. Ja, mooi hè? Ja, wat houdt dat in, beroepsactivist? Nou ja, ik heb er gewoon een beroep van gemaakt. Dus ik ben op een gegeven moment bij Fossielvrij Nederland gaan werken om daar echt fulltime activistisch te zijn. En daarin zijn we continu aan het kijken van wat nou de manier is hoe we het beste verandering kunnen krijgen. Ja. En nu heet de podcast Ommezwaai. En wat was nou voor jou het laatste zetje dat jij volledig omging en nu dus beroepsactivist geworden bent? Ja, ik heb me altijd al zorgen gemaakt om het klimaat of om het milieu, om de wereld. Dus de zorgen die zaten er altijd al. Maar ik heb wel heel lang weggedoken ervoor. En gedacht, ik moet er niet te veel mee doen, dan word ik alleen maar ongerust. Wat ik ook in de podcast vertel, op een gegeven moment wordt Trump gekozen als president. En op die dag had ik de echo van mijn jongste zoontje. En ik vond die twee werelden zo onoverbrugbaar. Dat je aan de ene kant het gevoel hebt met de verkiezing van Trump, gaan we nooit die klimaatdoelen halen. Dat gevoel was heel sterk. En aan de andere kant heb je gewoon een kind wat je daar op de wereld zet. En die confrontatie was zo immens. Dat ik op dat moment echt dacht van ik kan het me niet veroorloven om te blijven duiken. Ja. Ik moet ook wat doen. Sander, dat is wel met recht een ommezwaai, toch? Ja, dan zeker, zeker. Dit zijn van die momenten waar je echt op zoek bent, toch? Naar precies, precies. Van wat maakt nou, wat geef je nou het laatste zetje om uiteindelijk datgene te doen wat we eigenlijk met z'n allen zouden moeten doen? Dus ja, nee, ik was heel blij toen Hiske dat vertelde. Maar je kan nu ook, het gaat om het laatste zetje, maar je kan nu ook weer de terugzwaai gaan maken. Want als je kijkt naar de uitkomsten van Sharm el-Sheikh, dan zinkt de moed toch in je schoenen. Ja, het is vrij hopeloos. En dat maakt die podcast volgens mij ook zo relevant. Hè? Dat we uiteindelijk zien we dat er nog op veel te weinig plekken de ommezwaai wordt gemaakt. Dat er nog veel te veel business as usual is. En als je dan de klimaatwetenschap inderdaad naast wat er daadwerkelijk in de wereld gebeurt legt. Ja, dat stemt heel treurig. En wat ik wel mooi vond aan die activisten, wat ze eigenlijk allemaal vertelden, is, ze zeiden bijna allemaal van, ik word er in principe heel moedeloos van, maar door in actie te komen, door te gaan strijden, door me er tegen te verzetten, krijg ik eigenlijk een soort grip op mezelf en verander ik die moedeloosheid in iets positiefs. Ja, maar Hiske, zie je dat ook? Want we hebben net een item gehad over Don Quixote, die was aan het vechten tegen windmolens. Heb je soms ook niet het idee dat je een soort van Don Quixote bent als je dit akkoord leest over Sharm el-Sheikh? Nou ja, het laat één ding zien en dat is dat de verandering niet vanuit de politiek komt, maar dat we het zelf moeten creëren. Dus het geeft alleen maar meer het urgentie van het activisme, wordt eigenlijk alleen maar meer onderstreept. Wij moeten het zelf gaan doen. En moedeloos, ja, absoluut. Ik ben heel vaak heel moedeloos. Ik ben ook vandaag of dit weekend gewoon weer extra moedeloos van dat nieuws. En tegelijkertijd, wat je met activisme ziet, is je bent in staat om hele grote dingen te veranderen. Het grote probleem is dat we met te weinig activisten zijn. Als wij met heel veel activisten zouden zijn, zou je veel meer verandering kunnen creëren. Juist omdat activisme volgens mij eigenlijk heel effectief is. Nou, je hebt hier natuurlijk een aantal rechtszaken gehad. Wat natuurlijk Urgenda, we hebben ook al Shell wat jullie hebben aangehaald. Maar ja, activisme in China. Een van de grootste vervuilers. Activisme die nodig is in Saoedi-Arabië. Omdat die toch maar fossiele brandstof blijft oppompen. Ja, hoe dan? Ja, ik snap nooit zo goed waarom we dan meteen weer naar China gaan of naar Saoedi-Arabië. Ik noem maar wat. Omdat ik niet denk omdat dat in Sharm el-Sheikh over hadden. Ja, nou, omdat daardoor activisme niet gaat werken, inderdaad. Maar als je kijkt, gewoon historisch gezien, is gewoon de grootste uitstoot is in Europa, is in de Verenigde Staten. En nog steeds komt daar ook heel veel uitstoot vandaan. Op het moment dat wij daadwerkelijk onze uitstoot gaan laten afnemen in Europa, in de Verenigde Staten, dan ben ik ervan overtuigd dat ook een land als China veel makkelijker bereid is om te volgen. Kijk, daar spreekt de beroepsactivist. Hè? Zeker, maar ik denk ook als je er gewoon analytisch naar kijkt. We hebben uiteindelijk in West-Europa en Noord-Amerika een fossiel-economisch model ontwikkeld dat ons heel veel rijkdom heeft gebracht. En nu is de rest van de wereld is eigenlijk dat model aan het overnemen of heeft dat overgenomen. Dus als wij nu als westerse wereld een klimaatneutraal economisch model ontwikkelen dat misschien nog wel succesvoller is, dan kunnen we dat model ook weer exporteren en kunnen we andere landen daarmee helpen. Dus het is niet zo dat als je in China te weinig ziet veranderen, dat we dan onszelf hiervan de verantwoordelijkheid kunnen ontslaan om wat te doen. Nee, maar daarom zei ik ook van ja, het is ook, dat vind ik juist ook heel mooi aan die rechtszaken die er gevoerd worden. Maar inderdaad, activisme moeten we ook niet uit de weg gaan. Je zegt, er zijn gewoon te weinig activisten. Nu was er onlangs een klimaatactie op Schiphol tegen de privéjets. En laten we even luisteren naar een fragment uit de podcast. Oké, de marechaussee staat opgesteld. Ik zie vrij veel politie op de been. De klimaatactivisten, ik doe iets heel doms. Ik loop tussen de activisten en de marechaussee in. Dat is natuurlijk een hele slechte plek om te gaan lopen. Iedereen haakt nu in. Ik heb het idee dat ik niet zo verstandig bezig ben als enige niet ingehaakt, of wel? Ja, Sander, hoe heb jij deze dag beleefd? Nou, ik vond het wel spannend. Ik vond het ook heel leuk. En ook wel inspirerend. Ja, ik dacht, wat is nou een beter moment om activisten te interviewen? Hè? Activisten die ook bereid zijn om klappen te krijgen van de politie of om gearresteerd te worden. Wat is nou beter dan ze te interviewen op het moment dat ze actie aan het voeren zijn? Hè? Dat ze vol in de adrenaline zitten. Dus ik ben inderdaad, twee weken geleden werd Schiphol Oost bezet, de privéjets. We hebben allemaal de beelden gezien. Het is fietsen. Ja. Precies, mensen die van de fiets werden gesleurd enzovoort. En zij verzamelden in het Amsterdamse bos. En ik dacht, ik fiets daar gewoon heen en ik ga met mijn microfoon daartussen lopen om mensen te interviewen. En wat mij vooral opviel is, vielen mij een aantal dingen op. Maar twee dingen die me opvielen. Het eerste is, het waren echt hele normale mensen van alle leeftijden. Dus de jongste die ik sprak was 15, de oudste die ik sprak was in de 70. En het waren allemaal mensen met hele normale maatschappelijke carrières. Gewoon mensen zoals jij en ik. Die uiteindelijk zeiden van, nou, nu is het genoeg, ik moet nu wat gaan doen. Dus dat was een heel gemêleerd gezelschap. En anderzijds viel me op, het was ongelooflijk goed voorbereid. Dus ze hadden met verschillende groepen, hebben ze op verschillende plekken dat terrein benaderd. Ze hadden schroefboormachines bij zich om dat hek te demonteren. Dus ze hebben ook niks stuk gemaakt. Ze hebben de marechaussee en mij ook overigens goed weten te foppen. Want ik dacht, ik ga dicht bij die marechaussee staan. Want op het moment dat er dan een confrontatie komt, dan ben ik er goed bij om te zien wat er gebeurt. Maar uiteindelijk bleken er nog een paar andere groepen te zijn die op andere plekken, terwijl er werd geduwd en getrokken met activisten en de marechaussee waar ik stond, bleken op andere plekken fietsers en andere activisten het terrein te bestormen. En zo hebben ze dat eigenlijk op een hele effectieve manier, hebben ze gewoon voor een aantal uren het vliegen met privéjets op Schiphol vast stil weten te leggen. En ik vond dat wel mooi en ik vond het symbool ook heel goed. Omdat het gewoon echt een actie was van gewone mensen tegen klimaatverandering, maar ook tegen het grootkapitaal. Absoluut. En dat, ik vond het zeer vernuftig in elkaar zitten toen ik dat van dichtbij zag gebeuren. Ja, zeker. Ook een hele goede mediagenieke actie. Absoluut. Hiske, jij was hier niet bij, maar ben jij wel zo iemand die ook over hekken klimt? Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Nee? Nee. En waarom niet? Nou, ik denk dat ik wel een keertje in mijn leven over een hek ga klimmen. Ja. ik op dit moment doe ik het activisme waarin ik denk dat ik de meeste impact kan hebben. En ik denk dat iedereen dat doet. Dus iedereen, elke activist denkt, hey, hoe kan ik nou de grootste verandering veroorzaken? En bij mij is het op dit moment niet met dit soort acties. Al moet ik wel zeggen dat ik die fietsen tegenover die privéjets, ik dacht wel, ik had wel op zo'n fiets willen zitten. Ja, maar je wordt dan niet gearresteerd voor je werk, zeg maar. Maar je ervaart wel ongemak als activist. Ja, zeker. Ik vind al met een bordje voor een groot bedrijf staan, vind ik eigenlijk al heel ongemakkelijk. Ja? Ja, ik vind een activist zijn is ongemak opzoeken. Het is ook gewoon, je bederft vaak een feestje. Je bent, als allemaal mensen zeggen van, hey, ik ben heel duurzaam bezig, zijn wij degene die, ja, de knuppel in het hoenderhok gooien en zeggen van, nee, het gaat echt totaal de verkeerde kant op. Activisme is super ongemakkelijk op heel veel momenten. En als je het heel disruptief doet, dan is het overduidelijk ongemakkelijk. Maar ook mild activisme is ongemakkelijk, want je gaat tegen de norm in. Je gaat tegen alle sociale normen in. Ja, en jij zegt van, het is dus echt heel ongemakkelijk, maar waarom kan je het dan toch? Nou, waarom je doet is aan de ene kant omdat die urgentie zo groot is en omdat ik ook echt geloof dat het moet gebeuren. En je doet het ook samen met andere mensen. En doordat je het samen doet, dan helpt dat natuurlijk ook enorm. Ja, maar dan nog, weet je wel, je doet het samen, maar dan nog, je voelt je ongemakkelijk. Maar blijkbaar brandt er iets in jou dat groter is dan dat je dat ongemak dus uit, ja, dat je er gewoon over jezelf heen loopt eigenlijk. Ja, een beetje wel. Nou, ik kan een voorbeeld geven, wat niet van mezelf is, maar wij hebben tijdens de aandeelhoudersvergadering van KLM en Air France, hebben we midden in die aandeelhoudersvergadering, waar honderden mensen in pak zaten, is mijn collega opgestaan om te zeggen van, hey, als jullie doorgaan met misleidende reclames in de wereld inbrengen, dan gaan we jullie aanklagen. Dus wij willen dat jullie stoppen met deze misleiding. Dat is niet iets wat gewoon vanzelf komt. Heel veel mensen, ik ben niet een extravert persoon, die collega is het ook niet per se. En toch staat ze daar wel ten opzichte van 500 man, staat ze zo'n verhaal te houden. Dat is super spannend, super ongemakkelijk en ik denk ontzettend hard nodig. Ja, ontzettend hard nodig. Jij zegt ook er moeten meer activisten komen. Sander, heb jij al overwogen ook om te zwaaien en ook activist te worden? Ja, ik heb er wel over nagedacht. Uiteindelijk denk ik dat iedereen een rol moet spelen in dit dossier. En mijn rol is vooralsnog om als journalist om gewoon te laten zien wat er gebeurt. Hè? Dus laten zien wat de klimaatverandering is en wat de perspectieven zijn van mensen die besluiten in actie te komen. Dus ergens voelt dat ook een beetje onbevredigend, moet ik zeggen. Omdat ik tijdens die demonstratie ook wel heel goed kon zien hoe dat met elkaar ergens voor strijden, hoe dat ook een bepaalde voldoening en houvast geeft. Maar vooralsnog hou ik het bij mijn journalistieke opvatting om verslag te doen van het activisme dat er is. Nou ja, dat doe je goed. En daarom is die podcastserie ook echt mooi en belangrijk. Maar je hebt hem gemaakt. En ja, word je nou er optimistischer van of juist pessimistischer als het gaat over het bestrijden van de klimaatverandering? Nou, het eerlijke antwoord is dat een beetje per dag wisselt bij mij. Dus ik begin een beetje bipolair te worden in dat opzicht. Maar over het algemeen, waar ik optimistisch over ben, is dat het kan.